لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. زما عزت مندو مشرانو کشرانو اوریدونکو، د الہ العالمین ډیر عظیم احسان دے چې مونږ په اسلام باندې مشرف کړو، او مونږ ته یو داسې دین را نصیب کو چې الله رب العالمین ته ډیر زیات خوښ دی، بغیر د څه طلب نه، بغیر د څه غوښتو نه د مسلمان کور کې پیدا کړو. څنګه چې دا نظام الله رب العالمین پیدا کړی دی، نو د دې نظام د پیدا کولو سره سره الله رب العالمین په دې کې د وخت تیرولو لپاره یو قانون او یو طریقه وضع کړې ده. کم انسان چې په قانون وخت تیروي، په دنیا کې هم په سکون کې وي او په آخرت کې هم په سکون کې. کم انسان چې د هغې نه روګردانی کوي، مخ ته اړوي، د خپلو خواهشاتو پسې روانیږي او د خپلو خواهشاتو تابعداري کوي، دنیا کې هم پریشانه، ذلیله، رسوا او آخرت کې هم. ځکه چې دا نظام د چا دی نو هغه ډېر ښه پوهېږي چې دا به څنګه چلیږي، او ما دا چې پیدا کړی وو هغه ذات ډېر ښه پوهېږي چې زمونږ د ژوند د تېرولو طریقه څه ده، زه کې راته رالېږلې ده. هغه د ژوند تېرولو طریقه په عمومي طور په دوو حصو باندې تقسیمه ده. یو ته وایي د الله حقونه، حقوق الله، بل دوی حقوق العباد د بندگان حقونه د الله حق د الله حکم منل هغه چې حکم کړی په هغې ژوند تېرول کمې نه منع کړي د هغې نه منع کېدل او د بنده حق دا په هر طرح سره مختلف دی د پلار حق جدا دی د زوی حق جدا دی د ښځې خاوان خپل منځ کې حقوق جدا دي د مشر جدا د کشر جدا د عام مسلمان جدا د کافر جدا د هر چا یو خپل حق اسلام وضع کړی دی او د هر کار یې وضع کړی دی که مونږ تاسو اسلام په ژوره سره مطالعه کړو نو ګورئ اول د الله حقوق ذکر شي خو چې شاته پسې وګورو معاشرات معاملات دارنګه د بندګانو مختلف حقوق په مختلف طرز سره د هغې نه کتابونه ډک دي لکه مثال بطور هدایه ده د فقه یو عظیم شان کتاب دی څلور جلده کې ده یو جلد هغې عباداتونه مونز روجا زکات حج وغیره او درې جلده غونډ معاشرات معاملات د بندګانو د حقوقو متعلق دي نن به انشاء الله العزیز زه تاسو ته په هغه حقوقو کې اولنی حق چې د رب کائنات د عبادت نه پس الله یې خیر دی نو هغه د والدینو حقوق دي چې اله العالمین سورة بني اسرائيل کی فرمائی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الله رب العالمین دخپل عبادت دخپل بندگی پسی سمدستی حکم سکے وبالوالدين احسانا دمور افلا سر خسل دا مور او پلار خیال ساتي مور او پلار ته داسې خبره مه کوئ چې هغوی ته به درد ونیسي اوس ګورئ الله رب العالمین صرف په دې اکتفا ونه کړه چې په دې ځای پرېښی وی چې وبالوالدین احسانا چې د مور او پلار سره ښه سلوک کوئ بس نه مخی اللہ فرمائیم با دی آیات کی اور پسی اما یبلغن عندک الکبر احدهما فلا تقل لهما اف پا دی دوارو کی پا دی مور او پلار کی یا یوا مور یا پلار بڑا والد و رسی فلا تقل لهما اف اوف هم ورته مکوا مفسرین او د اوف معنا سکی والاوف معناه القله یعنی لا تقل لهما كلمه تدل على ادنى كراهه مفسرین کرام فرمای د دې اوف دا یو ادنى کلمه ده او دا یو معمولی کلمه ده چې مطلب دا دی چې مور او پلار ته هغه معمولی خبر هم داسې مه کوه چې هغې ته به درد رسیږي هغې ته بده لګي هغې ته ښه نه محسیږي مفسرین نور فرمایي که د دې اوف نه لاندې کلمه وي الله به هغه هم ذکر کړی وی کله چې یو انسان یو خبره بده ولګي که نه چې نور څه نه شي ویلی اوف وی دا مو وایه دا آخري چې بيخي د خلينه بي اختيار بعضي وخت اوف دا مو وایه اقل کلمه لږ بغور سره سوچو کی دا د رب کائنات کتاب دی په دې کې چې خبره ذکر کیږي نو هغه به صحیحیت او سمقام لري ځکه به ذکر کیږي بیا مفسرین فرمائیں فیحرم بذلک سائر الانواع والایذاء بدلالت النص بطریقۃ الاولی. گورا چ اللہ رب العالمین صرف اوف نہ من اوکھڑا اس مور ابلار تا د معمولی نوالا غٹ پورے ضرر رسول یا تکلیف رسول کاغذ جبی کاغذ لازوی کاغذ بل ذریعی دا ٹول حرام دی منع دی سخت سر ممانعت را ولا تنہرہما. دویم حکم پکی سوئے ولا تنہرہما میں رٹا تب بس اپ ہوئے گی تاز خپل وقت تیر کڑے دے تاز اس بس اپ ہوئے گی دا نوے وقت دے نوے طریقی دی دا زمون دا وسنے دور دا بچو مور اپلارتا کلمات دی تاز اسے لی دی نن سوا جدید دور دے پدی بان تاز سب ہوئے گی افسوس دے اللہ رب العالمین پہ سختے سر منع کرے دا ولا تنہرہما میں رٹے. اللہ نن منگ پر اخبل جوان سو چکو چھ منگ دا مور اپلار سر سکو او اللہ منگ دا سوئی واضح الفاظ کے واضح دا سر پا کی سب اشکال او شبہات نشتا. درہم حکم وقل لہما قولا کریما چھ خبر آورتا کے خواگا خبر آورتا کوا مفسرین فرمائی المراد منه ان يخاطبه بالكلام المقرون بإمارات التعظيم والاحترام او دسي خبر اور تکوا دازي بتحريم او دازي بعزت سر او دازي باحترام سر خبر کوا لك سڑے جی چا غلامی لك غلام جی خپل مالک دولاڑی جی جی جی وای جی من بدا سی مونگا ہو یا کڑیم دی چرکا. حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرمائی اللہ اکبر کہ قول عبد المذنب للسید الفضی داسی غلام پشانتی چی گناہگار مالک پا مخی او مالک تیر سخت مزاج ہے سنگ ورتا ولاڑی تسی ورتا ودری گا دادا اللہ کلام دے سوڑی خبری خوندی وقل لہما قولا کریما خواگا خواگا نرم لہجہ ورتا خبری کوا چا غلا تے درد نہ رسی. سلورم واخفض لهما جناح الذل من الرحمه خپل مٹی خپل وزر ورتا خوری کا در رحمت سنج دا مرغے دا سی پری وزی پسیڑ باندیا خپل وزر خوری کی جی بس سرا سرا کیرا سرا کوا دا قشانتی مور اپلار دا پری وزا نا دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق مفسرین کرام فرمائی چاگا با یا بتا دا عربی لفظ دے او دی مطلب دا دیرا محبت نا چی انسان پلار دا آواز کی بعضی خلق مختلف لہجو کی مختلف آواز نہیں یا بابا جانا اے بابا جانا نو عربی کی یا بتا یا اممہ اے موری دوم رب خواگا لہجہ سر خبری کوا خپلی وزر ورد خوری کا مٹی ورد دا کتا نا زو بس زیم آپ تاسو بس پوئی گئی تاسو مال سکڑی دی سم را لو گٹل وسا پوری پا غربت کی پراتی ہو ستاو زلا سا کم را لسا گٹلے وے کور امرا لا غستے وے جیداد امرا لا غستے وے انن ام بدیو سختو کنے خو ستاو زلا سا کڑی گو نعوذ باللہ من ذالک واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ خپلی وزر ورد خوری کا او بینزم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بینزم حکم اللہ دا گئے دعا والا کوا اے ربا زما بدی مور پلار باندی رحمو کا کما ربیانی صغیرا سنجی بما باندی پور گٹوانی کی رحم کرے مفسرین فرمائی دے اور گٹوانی آگا تکلیف را یاد کا دا حالا میں پتہ لگی سڑی تا چکل انسان خپل اولاد پیدا شی اڑولا چاہی بیا ورته پتہ لگی چې ما سره مور او پلار څومره محنت کړه او څومره تکلیف را لوي کړه. الله پاک دې نه وای اقر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، یا الله زما په دې مور او پلار دې رحم وکړه څنګه چې ما باندې پور کټواله کې رحم کړه. زه زده نیم خبر کړه، زه زده نیم جوړولې. علماء کرام فرمائی چھے چا مور و بلار نہیں وفات شوی بحالت دے اسلام کی پکار دادا چھے ہاری ہو بچے دا خبل مور و بلار دا پارا دا دعا واری رب ارحمهما کما ربیانی صغیرہ اخبل ورکٹوال رعایت کا اخبل سخت لگ رعایت کا او دا بسر آیا دی چھے کل سلیت اخبل مخام خود ری گی اور یہ تکلیف نہ تھیری کہ نبیہ اور تو پتہ لگی چھے ماں باندھی مور اپلار سونا محنت کرے حرام حلال نہیں دیکھتا لی مال را پیدا کری ورد شپے نہ دیکھتا لی زمان بار محنت کرے نن آگا مور اپلار چھے اڈا گان شوال کمزوری شوال نزو اللہ طور کو دا دے اسلام آگا حسن دے ورنہ وغیر مسلموں کی دا مور اپلار دا پارا اولڈ ہاؤس جوڑ شوے الدلی دا دے اسلام اغا حسن دے دے اسلام اغا اعلی ید اعلی ظرفیت خبر ادا چھے مور افلان لے کم مقام مور چھے مور افلان با دی بچی دے خبر کئی بدا پی لگیو پی رو خبرو کی دویم پی رو بس نب ہوئی گی ملا کمزور شیئے ما دا خبری مکو بار بار تپوس کی دیوی خبری بار بار تپوس چھوڑو کیا وی تا با لس پیری تپوس کو مور افلان با لس پیری خبری جواب در کو دا خبر رایا دی کا چتا دا رایا دی کی نو تا دا بدا مور اپلا را حیثیت و مقام را معلوم شکنا دی وجنا دا مور اپلا را دا پارا استغفار ہوئن چی چاو فات شوی چا جوان دی مور دعا گانی او دا دعا خپل قرآن کے اللہ فرمائن رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا چی لاو العالمین یو سلیت طریقو خیچی دس دعا زمانو وارا او آیا چا غیب ابدا کمان لڈکی کبنی ڈکا انتر دی داخل مسلمان مور پلار دی تو کافر امی و ان جاهداک علی ان تشرک ما لیس به علم ما لیس لی به علم فلا تطعهما وقل لهما قولا معروفا کا ستا مور پلار کافرانی او تا پا شرک باندھ راڑے پا کفر دے راڑے دا کفر حکم در دکھے صرف دق خبر ولا منا پا دنیا کے و سر خطر قی چلوا خ سلوک و سر گوا صرف دق خبر ممنا سکا ہوں فسرین فرمائی علامہ علوسی رحمہ اللہ جدا الہ العالمین دا خبر صرف بس وا چاہد اخبل عبادت سرا دا مور اف لار سر دا خسل ذکر کرے وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایہ وبالوالدین احسانا چیزا ما عبادت کوئے دا مور افلار سر خسلو کوئے دی پینزو خبرو تا یا مخ کی تاقیداو تا ضرورت نو سو چکے چی دمرا تاقید اللہ لگا ولی دے نو سمرا لوی مقام دے دا مور افلار زکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے سڑے راغے ویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہا بچی باندې مور افلار صاحب دے دا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم صبر مائی قالهما جنت و نارو دا مور افلار ستا جنت تے ستا دوزخ تے دو الفاظ ہوگی وسو گو رہی چیزا مونگا ستا سو مور افلار لا سمر زنون چکو بارا خبرہ کما خبر اچھی دا غینا خو خیم ان کو بلا مرضی چلو بالخصوص دا نوجوان تب پا چی سزا منگ زلمانی منگ آقی بسی روانی کم مور اپلار سر بیلی خبا کی خبا دیش انجام بم سی کل عام حرامو کی مرتکی بیو او دی دا مو حرام ہم نوائی دا دا قرآن سراحتن مخالفت دا دا مور اپلار نا پروانی کو او صرف دانا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کی مبارک راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یو سړی سار کی په داسې حال کې چې مور او پلار ته رضای خوشحالی ته دپاره دوه دروازې د جنت کلاوې دي. که مور او پلار کې یو ژوندی یو رضای یو ژوندی ا د رضای یو دروازه ورته کلاو ده که په دې وخت کې دله مرګ راغی جنت ته رسي. خو که مور او پلار دې خفه وو په داسې حال کې سبا کو چې مور او پلار دې خفه دي دوه دروازې ورته جهنم کلاو دي دوه دروازې ورته د جهنم کلاو دي. که په دې مور او پلار کې یو ژوندی وو او هغه ته خفه وو یو دروازه ورته جهنم کلاو ده. او مخکې لږ سوچ کوئ دې خبرو ته صرف په دې اکتفا ونه کړه. په دې حدیث مبارکه کې نبی علیه الصلاه والسلام تپوس کی که فرض کا دا مور او پلار سره زیاتې کوي و ان ظلماه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای اگر که ظلم در سره کوي اگر که ظلم در سره کوي اگر که ظلم در سره کوي درې پیرې ویلې درې پیرې. مونږ مونږ را پاسو مور او پلار د ښځې خپل حق دی د بچی خپل حق دی د مور او پلار خپل مقام دی. الله رب العالمین ښځې له خپل حق ورکړی خاون له خپل حق ورکړی بچی له خپل حق ورکړی مور او پلار له خپل حق ورکړی. دا ورانه معامله په دې ځای کې ده چې مونږ پردی حق هم راواغس بل هم ورکړو د مور او پلار حق هم راواغس هم بچو له ورکړو بچی راته ګران دي مور او پلار راته نه دي ګران. دا نوی ما چې بچی نه دي پکار ده چې نوی ګران پکار ده چې ګران دي بچو خپل حق دی خو مور او پلار مقام خو مه ورکوه که نه د مور او پلار خپل حق دی. پکار دا ده دوه کاله څومره لوی محنت در باندې دوه کاله صرف او کوټوالی کې بقایا نور چې لوی دن ځان در باندې تباه برباد کړي د هر سن اخلاص کړي بیا هم ته ناشکر یې. او حدیث ګرازي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم یشکر الناس لم یشکر الله. یو سړی د انسان شکریا نه ادا کوي که نه هغه د الله هم شکریا نشي ادا کولی. یو سړی د مور او پلار شکریا نه ادا کوي د الله بس شکریا ادا کوي. چې یو انسان د خپل مور او پلار هغه داده نه کو نو وایي هغه به نعوذ بالله من ذلک ثم ذلک الله بس ذلک. د مور او پلار حق فس د فرض د عبادت نه د نفل نم سیوا دی. یو سړی نفل عبادت کوي په مقابله کې د مور او پلار خدمت راغی نفل عبادت به پرېږدي د مور او پلار خدمت به کوي. جریج یو ډېر لوی ولی الله بزرګ تیر شوی دی امام بخاری رحمه الله امام مسلم رحمه الله دا هغه واقعه را نقل کړې ده. او درې ورځې ماشومان دي چې په ورکوټوالی کې د مور په غېږ کې خبرې کړې دي هغه یوه خبره او یو ماشوم په دې کې د جریج واقعه کې چې کوم ماشوم راځي هغه ماشوم دی. دا یو ډېر بزرګ انسان و لږ سوچ کوئ د مور او پلار مقام ته دی ما په عبادت خانه کې ناست هر ټایم د الله عبادت. یو ورځ مور راغله ورته وایي یا جریجا دی مانځه باندې ولاړو په نفلو باندې دی وایي چې اوس څه وکړم مونځ مات کړم که مور له آواز ورکړم مونځ مات کړم که مور له آواز ورکړم. په دې شش پنج کې اخره کې دا وایي چې یاره ځه دا مونځ به پوره کړم بیا به وروسته مور لاړ شم. مور یې لاړه یو ورځ شوه دویم ورځ بیا راغله مور یې یا جریج اے جریجا دا بیا وایي چې خدای پاک اوس څه وکړم حق حیران یم چې دا مور له آواز ورکړم او که نه دا مونځ دغه شان دی پوهېدم. دریم ورځ بیا دغه شان دی چې دریم ورځ آواز ور نه کړو هغه وایي اے جریجا ته خو ځان ډېر ولی الله صاحب ډېر ځان بزرګ صاحب خو الله دې په زناکار ښځې باندې سترګې ولګوه ورې خیرې ته صرف خپله جومپړی کې ناست دی ډېر مشهورو به خلکو کې خلق وی ودا ډیر وی ولی الله دې په خلق کې هم ډیر غړ تذکر او په خپل واقع ډیر لوی بزرګ او مخکې تاسو په دې واقع کې تاسو خپل معلوم شي چې کلا دا خیره د مور خپلې نه وتلو او په دې کې یو خزه لاړه او د بادشاه په دربار کې درخواست وکړي دا جوړه چې دې دا ماشوم چې زما سره دا دی جوړیج نه دی خلک حیران دریان الله اکبر دا خو ځان ته لوی ولی الله وایي دا وخت لوی بزرګ دی دا څنګه کیدای شي خو یکدم چې کله دا خبره هغوی واورېده نو بس یقین پیدا شو لاړل او غونډه جمپړی والا ورانه کړه په وار وار په شرمولې راوس چې کله مخې ته ودرو وی دا ښځه دا دعوه کوي اول سې ښکته بره کتلي دي وی دا کوم ماشوم دی راول هغه ماشوم چې ماشوم یې راوس خو په غېږ کې ولا لاس یې وله په سینه کېښود بچي وایه د چا زوی هغه ویا چې د پلاني شپونکي زوی یم دا هغه صفایي الله رب العالمین دومره الله ته رسېدلی سړی چې دا هغه صفایي الله د یو ماشوم د خولې نه ثابته کړه خو دا مور خیرې ته وګوره چې کوم ځای دی ورسو اگر چې هغې بیا راوس دوباره ولا هغه خو صرف د مور خیره دا وه الله دې په زناکاره ښځې سترګې ولګو سترګې ولګېدې کونه لګېدې بس د مور او پلار د خیرو نه ځان وساتئ نور به انشاءالله آینده جمعه په دې باندې بحث کړو الله دې عمل کول توفیق راکړي یا الله د څه چې مووي څه مو واورېدل څه کمې زیاتې شوې الله العالمین مو معاف کا په خپل دربار عالیه کې په ډېر څه باندې قبول منظور کا او یا الله پاکه زمونږ ته رضا شي الله خپل رضا سبب وګرځوي الله یا الله زمون ټول خپل مور او پلار تابعدار وګرځوي الله چې چا مور او پلار نه یا الہ العالمین ته جنت فردوس کې اعلی مقام نصیب کړي الله چې چا ژوند دی الله پاکا ته دعا لپاره دا وي لپاره روح صحیح سلامت وساتي الله یا الله بیماران نه کوم لپاره شفای کامله ورکړي الله یا الہ العالمین قرضداري د قرض نه خلاص کړي الله یا الله دشمندار دشمنونو خلاص کړي الله یا الله زم په دې کله علاقه او تمام امت مسلمه باندې خپل رحمتونه راوړوي الله یا الله مو د خپل قهر غضب نه بچ کړي الله همیشه لپاره بچ ساتي الله مو د خپل رحمت مستحق وګرځوي الله یا الله اگر چې مو ډیر ګناګار یو یا الله مو خپل فضل سره د خپل رحمت مستحق وګرځوي الله زموږ عمل ته مګورې الله زموږ رضا شي الله یا الله زموږ ګناهونو باندې قلم د عافیه راکاږي الله تر کوم پورې چې ژوندۍ ساتي په خپل دین مقام مضبوط وساته په اخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد